أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دیزنا بشارت ذکر گئی مخ کی آیت کریمہ کی داغ حلق و حال ذکر کو چغت دنیا پرستو نوس ترغیب ورکی آخرت طرف تا دارنگ مخ کی حسن المعاب ذکر کو چی اللہ سر حسن المعاب دے گا نا نوس داغی تفصیل گئی چی دا حسن المعاب صدے او دارنگ داغه مستحق خلق سوک دے داغه با ذکر گئی. قل او آیا وطا او نبیوکم آیا خبرکم تاسو بخیر من دالکم پا غور سرا دا دی سیزنونا دا دی دنیاوی سیزنونا دا چی مخ کی آیات کی ذکر ہو شو دا دینا غور تاسو تو نخیم بخیر من دالکم دا لفظ دا قل چی او آیا وطا دا دا احتمام و ترغیب الالاخرت دا پارا دیکنا او نبئکم ور د استفهام شکل کې دل تروړو حمزه د استفهام داخل له مضارع باندې دلته او صیغام د متکلم مفرد ده او دا استفهام تقریری دی کدې کې مقصد سی مخاطب ته شوق ورغولي چې دا اوریدو خب دا کلام ورلګ او نبئکم بخير من ذالکم آیا خبر درکم تاسو ته په غره سره د دې سيزونو دنیا ویونه للذین اتقوا دا پارا دا هغه کسانو چې ځان بچ کړی دی ان دربهم په دربار درب د دی کې جناتن باغونه دی تجری من تحت الانهار چې بهیږي بلاندې داغې نه ولې خالدین فیها همیشه به دی پاغې کې وازواج مطهره او بیبیانې پاکې ساتلې شوې ورضوان من الله او رضا د الله د طرفنا رضا د الله دا پارا داغا کسانو اتقاو چی زانے بچ کڑے دے دا مطلب دائی چی کم کسان زان دا شرک نو دا کفر نو بچ کئی دارنگے دا خلاف ورزے مخالفت نو زان بچ کئی دا داغی بدلی دی چی دی دا پارا یو باغ ندے بلکہ جناتن گن باغو ندی او دا سی باغو ندی چی تجری من تحت حلنہار داغی دا لاندے با ولی بئی گی او پائے کے چکم نعمتو ندی دیر ناشنا نعمتو ندی قرآن کریم دا غی ذکر زی پزے کئی او دا دے او سور و ذکور ندی خالدین فیہا ہمیشہ بوئی بدے کے او بیا پہ یو زی کڑیر خیستائی او دا رنگ غلے میں وے سہولتو نا پکے ڈیری خوچ سڑی سر ملگرے نہیں نم خفائی بی ازواج و مطحرہ دی بیانی دی ملگری دی استازو کل کل ملگری سڑی دا غل تنگ شی وی نا دا سی بی بیانی دی چی پاک ساتھ لشوی دی اخلاق پاک دی اخلاق پاک دی اعمال پاک دی بدنون پاک دی دا ہر خیری ناو دا ہر گن ناو دا حیض و دا نفاس نا دا بولو دا براز نا دارنگ دا مخاطو دا بزاق نا نا تکانشتا نا پوزشتا نا دا حیض و نفاس وینشتا نا دا منع پلیتشتا نا خیرشتا نور گندگی نشتا متوحر بس پاک ساتھ لشوی دی دار سنا اخلاق ام پاک دی گنا او رضوان من اللہ او رضا دا اللہ دا اللہ رضام نکنا رضوان من اللہ رضا من تیا دا اللہ بیا پٹولو کی اچت نعمت تے او دا اصل کی اگر روحانی نعمت تے دیر اس تو ذکر کو اور دے مقام ام دیر اچت تے حدیث کی راغلیو او دے مقام کی بخاری مسلم دوارو کشتا و مظہری خپل تفسیر کی راول دے چا ابو سعید خدری زلان ہوئے چا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چا اللہ جل شانو با جنت والا تو ہوئی یا اہل الجنہ او جنت والو ناغیبو توی لبیک ربنا و سعدیک والخیر فی یدیک من حاضر یو اللہ موافقت کو استا او خیر ټول استا لاس کې دی نه الله به ته پوس کی هل رضیتو تاسو خوشاله دا وی وی و ما لنا لا نرضى يا ربي رب مون بول رضا نه یو مون سره خوار سشتا تا مون ته ډیر نعمتونه راکړي دي نه الله جل شانو بو ته وی افلا اوتیکم افضل من ذلک د دینه دل غره نعمت بل درنکم دا وی وی یا الله د دینه به غره سي نه الله جل شانو بو ته وی چې احل علیکم رضواني فلا اسخط علیکم ابعده ابدا زب استاسو باندې خپل رضا نازلوما د دینه فز بستاسو لچته نه خفقېګم تاسو ته بچته نه غوسکېګم دا اوچت مقام دی کنه قبل مقام کې ویلی و رضوان من الله اکبر رضا د الله د ټولو نعمتونو د پاسلو نعمت او الله بصیر او الله تعالی بنا له بل عباد په بندگانو خپلو هو دې په خپلو بندگانو د چې څوک د کمی درجه مستحق دی هغه درجه ته به رسیخه ځکه وینیم د دې اعمال او د دې پاکایدوم پوره نو د هر یو د پاره خپل مرتبه د خپل درجه ده کنه خدا عباد ټول جنتیان دي د ته خاص بندگان وی بل عباد او لګه تشریح مرستو کوي چې خو پیجن دي چې دا څوک دي چې د دې جنتونو مستحق دي او الله اغي باندې خپل رضا نازل کړي دا الله ته رضا ده الذين دا کسان دي یقولون چې دا دعا کوي دا سوال کوي د الله نه چې ربانا اے رب زمونږه اننا آمنا بشک مون ایمان راولې ده فاغفر لنا ذنوبنا نوبخی مونتا گناہو نظمون وقنا عذاب النارو بچکی مونتا عذاب دورنا یا اللہ مون ایمان راول دے نمونگو بخی کنا دا دلیل لی پا دے باندے چه نفس ایمانم سبب دا مستحق دو دا مغفرت گرزی لکا حدیث دا معاذ رضی اللہ عنہو کے شراغلی و صحیحینو کے کنا مظہری دلتا ذکر کردیو او ایمانم راول دے نتمونگو بخی امام راضی وی توسلو بال ایمان وګور الله ته په وسیله کې ایمان پېښ کو او آمنا ایمان مراوړل دي بیکاو به کتابه کاو به رسولي کا پتا م ایمان دې ستا په کتابو م ایمان دې ستا په رسولو م ایمان دې د کثیروي دا مرادی کنه ایمانیات ټول مونږ ایمان راوړل نو یا الله د دې ایمان په سبب او د دې په وسیله او د دې په واسطه تغفر لنا ذنوبنا مونږ د ګناهونو بخیخه دا د ټولو نو چته وسیله ده چې کله الله جل شانو دا خپل اعمال پېښ کړي یا الله ما اعمال کړی دي خالص تا د رضا د پاره او زما دلنه ته خبره نو داغي په واسطه او داغي په وسیله زما دا سوال قبول کی فغفر لنا ذنوبنا د دې وجنه امام راضی وی توسلوا بالایمان وګوره دې خلقو وسیله په ایمان ولټول د الله دربار کی او قنا عذاب النار او بچ کی مونږ د عذاب د اور نه نیکان خلق همیشه وسایلو کې خپل اعمال پیش کوي د آیات ساته دغه وجو چې د بخاری حدیث کې راغلی چه غدره کسان چې کلا پاغی بانده سیله باد و باران و طوفان راغه او غی غر کی او غار و پای که دندن نواتل او پا دی که کلده اللہ داسی و چه راسا پا گت راغه و دا غار خلی بنده کلا نا غدره وارو یو بل تا قتل چه داسو شو دا خدا سی گت تی که کلی پی زور کینو کلیم نشی اڑولی او دل تا سو زمونگ آوازم نوری دا هوا آغا زیم راتا بند کو لگ وخ بای چه دا گیس بمدل تا ختم شی اکیدی شي دی زګه زمون قبر جوړ شي ناغي وی راځي چې د الله نه سوال وکړو او یو تن خپل نیک عمل پېښ کړي چې چا کوم نیک عمل کړی دی ناغي یو خپل نیک عمل پېښ کړو چې الله تا ته پته راځي زمو مور پلار بوډاګانو او ما به چې کله بيزيو سرولې مال به وسرو ما خام برالم او په مو ملاغینو لوشل لومبه به خپل مور پلار ور کول بیا به خپل بچو له خزل ور کول آیا شپه زرالمه او چې کله ساری نولو شل پیمه کنډول کې واچولو ته د مور او پلار خاله چراله مغي ودو بيزو ته داسې ودرې دم چې داسې خوم نشم راوي خوري خوب به خراب شي ورګديو پټډه اوړي راوي خوب شي نو دا به ورکم په خضرات وی چې بچي وګي دي ما وته چې تاسو ټول دی وګي تر سوچ زما مور او پلار نه سکلی دا نه تاسو لنه درکم تر دې چې سار شخه زما بچي وګي ودو شو خزم وګي ودو شو زه پخپل وګيو ما تر دې چې سار شو شپتیر شو هغه راوي شو نو ما ولا غپې ورکړو نو الله کما دا استاد رضا ده پاره کړی چې ترانه خوشاله شي د مور خپل حق درا باندې دې سره سور احسان چې زکول شم کومبا نو ته به مونږه سانه کې نو پدې کې غټو خو زیات ښا ادم رو خو زیاتو چې هوا پکې شروع شندان غون ته خو دوه تو شان پکې نو خودم رده چه تازه هوا راتلا کی دیشی خواه که سوک تیره ده پا آوازم ده دی پوشه وی سوری چینی خواه آوازم بار نزی کنه پا دیکه غبل لاسو چد کو بیا اللہ تا تا خپتا دا ما سره یو مزدور مزدوری کولا او اغلا ما دیاری اجرت مقرر کلاو چه 15 روپے 10 روپے بدر کوم اچه کلا ما خام شو او اغا طول رز ما سره دیاری اکلا مزدوری اکلا ما والا اغا پیسی ور کولی ناغا ما سره پا جنگ شو چه دا نال مالا بڑیر داکے ما و توی چه دا ستا حق دی زکت تا چه کلا دا کار دی شو رکون ما را تویلو چه 10 روپے یا 15 روپے بدر کوم دا ستا حق دی دا در کوم اغا ویزی نال ما وی ما و توی چه حق دی کالی والا کنالی مالا وی اغا روان شو جگڑ را سرو که روان شو زو لگی دم پاگ 15 روپے باندې ما چرگ و آغستا اغا ما ساتل تردی چه داغی بچی دیر شو بیا می اغا خر سکتا بیزا می و آغستا بیا تردی چه اغا بیزی دیر شو نامی خر سکتا غوا می و آغستا بی اغا غوا نروس تو داغی نسل یولوی کندک جوڑ شو سلو شپکو شلو تا اغا غوا نو رسی دلقا اوی پده کی لس شل کالا پسکتا سڑی واپس راغی ما تاوی چه دیر غریب شوی ما او ما تا سر اورز مزدوری کلی و کتا تا یادی ما را بتا اغا پیسی راکی اخپلی ایما وتا چې بالکل ما ته یاد دي شل کالې وشو پالس کالې وشو تا ما سره مزدوری کړې و خو ستاغه مزدوری دغه مخامخ کنډک دی ټول بوزا پیغه راته چې دا سره ما پورې خان دي ایما وې نه دا ستا پاغه پیسو چې کومه پاتې ما بیو چرګ واغستو دا غې نه دا شی جوړ شوی دی ما صرف خصمانه د الله د رضا د پاره کړی دا بوزا دا ستا دی ټول پیغه ډیر خوشاله شو غیر روان کو یا الله کما دا کار چې مزدور لمه خپل حق ورکړل دي ستاد رضا ده پاره کړی د پما آسانه کې کومه آسانه کې نو غټ لګ نور کم شو را پکت شو کولاو شو دومره د چې بیا پکې سړی نن وتې نشي خو کافی زې پکې پیدا شو هوا بیا غدرم سوال شروع او دا نور امین پکې ظاهر د جنو مرګري نه سی یو سوال کې نور په امین کې نا غو سوال شروع کو یا الله زما د ترلو روایا خپلوانو کې وا زه باغې ډیر مینو ما تر دې چې هغه ما ته وی چې دوره دوره پیسې تا مال راوړې زه به تاسو سره بیا بدکاری وکم پیزو لګې د ما پیسې مې پیدا کړې هر سورچې وی او هغه پیسې مې هغه لراوړې اچ راو مې والا نو کوم وخت چې زنه دې کې دم نو دا هغه د خلینو یو خبره وته وی دا الله بند د الله نو یریګه او بن زینو مکو لاوا مال تر اوسه چې د بدکاری نه دکړې وی ما باندې را پرپې راغې د الله د یری د وجه سوک نو مل خوشو بالکل کور خوشو او ما باندې خولی را لې جهنم را تمخې د شنیغ را پاسې دم پر تو غاخ مې لاس کېو نه یا الله کدا کار مانه د زنا نه بندېدل او بدکاری پرې خودل ما ستاد رضا د پاره کړی نو کومه ځان کې قزستان یې رېدلې په دې کې ګډ کړو وګوره نه کمال پیش کړو نه کمال پیش کړه ربنا اننا امننا فاغفر لنا الله مونږ ایمان راوړل دي او مونږ ستاد رضا د پاره اعمال کو نیکې کو د ایمان د عقیدې د لاندې نو مونږ ته ګناهونه معاف کړه فاغفر لنا ذنوبنا او کنا عذاب النار او بچ کی مونږ د عذاب د اور نه یو خدای دې نیکو خلقو دا صفت دی چې دې سوالونه کوي د الله نه چې وی الله تا نو دا وی چې الله مونږ ایمان راوړل دي نو په مونږ باندې پردا واچې زمونږ ګناهونه معاف کړي او نور صفاتونه وګوره الصابرین دا صابرین صفت ته اصل کې د عبادت یا بدل د الذین یقولون نه الصابرین صبر کو ان کی والصادقین او رشتیا و ان کی والقانتین او تابداری کو ان کی والمنفقین او خرچی کو ان کی والمستغفرین بالاسحار او بخنی غفتون کی پا وقت پیشمنو کی دا صفتون دی یو دا چا صابرین دا بندگان سنگ دی دیر صبر کو ان کی دی صبر دی او صبر اصل کی حبستوی بندی دو تا مخی ماتاسو تویلیو مانا دا گنانا زان بنکړه دي د ګناه والے نه زی دارنګ په طاعت او د الله په بندګۍ کلک دي دارنګ د معصیت نه ځان ساتي د ګوره د ګناه والے نه زی مصیبت کا پیراشی خبرداشت کوي دارنګ په نیکه کلک دي د الله په دین کلک دي دا درې قسمه صبرونه دي صبر عن المعصیت صبر على الطاعت او صبر على المصیبت او دغه درې وړشتا ځکه مطلق ذکر کا الصابرین صبر کوونکی دي والصادقین او رشتیا وینکی دی مظهری تفسیر کیوی الصابرین علی خلاف النفس مانعیها عن الجزع فی المصائب وعن اتباع الشهوات وحابسیها علی الطاعات دا آغا خلق دے چی دی صبر کونکی دی نفس خلاف کی او فریاد نکی پا مصیبتونو کی دارنگی دا شهوات و تابداری نکی دارنگی پا طواعات و دا اللہ کلک دی الصادقین فی المقال و جمیع الدعاوی والروایات والشهادات رشتیا وینکری پټولو ویناګانو پټولو دعو پټولو روایتونو پټولو گواهو کې هر ځای کې رشتیا وي. دروغ د په قانون کې نشته. که مسلمان نه کنه ا مسلمان چې ته دروغ وي. دغه حدیث کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره کوله او بیا ابو ذر غفاری رضی الله عنه غالبا هغه ته تبوسونه کول وی نبی علیہ السلام وی کم سړی چې هغه کلمه ویلې د صدق سره د اخلاص نه الله به جنت ته بوزي هغه وی دا الله رسول اگر چې زنا کوي وی اگر چې زنا کړي وی اگر چې غلا کوي وی اگر چې غلا کړي وی اگر چې دروغ وی نه مسلمان دروغ نه وي مسلمان ته مسلمان دا ګناهونه کیږي او بیا پاغه پیمانه توبه وباسي خو مسلمان دروغ نه وي. دروغ د په قانون کې نشته. علماء سوره سخت مسله کړې ده حدیث محدثین چې کله په یو سړي باندې په ژوندګي کې یو ځل دا ثابت شو چې د دروغ ویل دي بیا دا غری روایت نه راخلي موږ دا روایت کمزورې ښه دا ولې دا حدیث ضعیف دی. حدیث ځکه ضعیف دی چې په دې کې یو راوی داسې پروت ته روایت کوون کې چې هغه دروغ ویل چې یو ځل په ژوند کې ښه او دوره احتیاط محدثینو بیا کړې ده دا حدیث پر اټولولو کې چې امام بخاری او استاد لاړو دا استاد ته حدیث وی دا استاد نه استخته دی ناغه وته دا جولنګ داسې کو او رانی وې چی چی وته کول رانی وې اج څنګه غاس خواله راغې چې داسې کړو کو جولې کې سونه کنه ناغه ښا سارو ته چې دروغ وی خو انسانانو ته بم دروغ وی داغه نه حدیث وانه غسلانه پینا دا چې سړی استاد کول نه شم چې غو دروغ وی نو دا ډېر احتیاط پکار دی. چرته او سړی ته ناشته کده قران درس تاغه نه اوري کده حدیث درس ته اوري خو چې کله داغه په زندګۍ کې دروغ راغلي دي دروغ غوي ګناهونه خو انسان دې سوک دا غینه بچتي ومن ذا سلیم من الوهم سوا د انبیاء کرامونه نو چې زندګۍ کې دروغ راغلي هغه ته وګ ځکه مګ د کې دي شي دروغ برته وي. قران کې به دروغ وي حدیث کې به دروغ وي دارنګ په خبره کې به دروغ وي دا غل ځان ساته خطرناک سړی دی. ښه ځکه د مسلمان شان دا دی چې به صادق او قران کریم حکم موږ ته دا کوي کونو مع الصادقین دا خلق ملګری شي چې رشاوي دروغ نه وي. اچ کله دی وسړي بارکه ته خلک پوښ وچ دي دروغجن دي نه ځان ته نه ساته نو صادقینا رشتیا وینګی دی پټولو وې ناګانو کې پټولو داو کې پټولو روایتونو پټولو گواهو کې والقانتینا او تابیداری کوونکی دی د الله قانتین ستو یدایمین علی الطاعات پټولو بندګو همیشګری کوي او دا قنوت اصل کې وې طاعت او خضوع تا عاجزې کول ته او تابعدارې ته د الله اول منفقینا او خرچې کوونکې دي د الله په لار کې خپل مالونه د الله د رضا لپاره د الله په دین باندې لګي ښه المنفقینا دا وګوره سلور قسمه جهاد دی. دا سلور قسمه جهاد دی کوي الصابرین د جهاد بالقلب وي د زړه جهاد دا دی چې د الله په دین کلک دی د ګناه خواله نه ځي مصیبت باندې صبر کوي او الصادقینا دا د جبه جهاد دی چې دروغ وا ډیر د دنیا مالونه او سامانونه او د دنیا عزتونه دی غلې راغلي چې دروغ وای خو دې دروغ نه وي الصادقین دا جهاد بل لسان شکنه اول قانتینا دې ته جهاد بن نفس وي د خپل ځان کړی د الله د رضا لپاره هر حکم کې دا غت اوي ده نو سلورم جهاد بل مال نه کنه والمنفقین نو دې سلور واړه جهادونه کوي جهاد بل قلب پکشتا جهاد بل لسان شتا جهاد بن نفس شتا جهاد بل مال شتا او المستغفرین بالاسحار او بخنه غوښتون کیری د الله نه په وخت د پېښمنو کې اسحار جمع د سحر ده او سحر پېښنمه دا وی سدس الليل الاخير ټول شپه چې شپږی سي کې کنه په اخیره شپږم حصہ دې ډېر لوی ثوابونه دي چې کله د الله بندګۍ کوي سو تر متحجدینو ټیم دې کنه تهجد معنی خوب پرې غودل متحجد چاته وي معنی خوب پرې غودون کې د خوب پرې غو د الله بندګۍ کوي کنه ومن الليل فتهجد به نافله لك د شپې ځان به خوبګه د الله په بندګه تهجد به نو د شپې الله ته ولار دي نیکان خلق دغه ټیم کې ودریږي الله ته وګوره ټول ورځې د الله پر رضا کې تیر کړی ده د الله بندګه کړی دي دارنګ صبر کړی دي رښتې ویلې دي دروغ نه دي ویلې دارنګ مال هم خرج کړی دي او په پېښمنۍ کې بیا وګوره الله ته ولار دي چې الله مایوس نه دي کړی ډېر کمزورې ما یریګما اسره چې زما په عمل کې چې تریا راغلی دا خلق د جدي یره کوونکې د الله نو مستغفرینه ونی دی ګنا نه کړې کله چې ګنې ګناهو کې نو استغفار به وای ته محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم طریقه دا او تاسو تیر شوی دی حدیثو کې چې څنګه به سلام جار باسه د فرض مون نرستو دا غین رستو درې ځله ویلو استغفر الله استغفر الله استغفر الله رب عز الله اکبر ابو عبد الله ابن عباس رضی الله عنه وی ما به پیجند چې جمعات کې مونږ وشو چې ما به د الله اکبر आवाज اوریدو ښه زه په پوشم چې مونږ وشو او ورپسې درې ځله استغفر الله استغفر الله استغفر الله داولی نبی له صلوات و سلام معاذ الله ګناه کړو او خو د ګناه نه پاپو او دغه بندگی کړې ده الله خو ما تا ته ټریننګ راکې تعلیم نه کنه چې و کې دې شي تا د له بندگی ر د الله عبادت ته دا تا په صحیح طریقه نه کړی توجه دې پکې نه و خل دې سم نه چلولې اړه دې برابر نو او داس کې دې نقصانو ادارنګي صف کې صحیح نه ولاړ ډېر غلطي کېږي د انسان نه نو دا وایي چې استغفر المستغفرین بالاسحار دا د نیکانو خلقو شان دی چېږي د شپې د الله بندګۍ کوي او چې کله د پښمنۍ ټیم شنه دغه وخت د خپل ګناه معافی طلب پیدا الله نه چې الله د ډېر ګناهګار ماته معاف کړي شي سړي سي وي په خانه کعبه کې روانو ما چې مې قتل یو تن دی هغه د خانه کعبه سره ولاړ ټول شپې د الله بندګۍ وکړه او سار مال ما بیا دغه جړه اورېدا چې لاس یو چت کړی دی ا جړه کوي ښا اکان خلق دی الله په کور کې ناس تکړه د شپې رون کړي د په بندګۍ کې دی د شپې رون ولوي ښا او بیا سار کې د الله نه خپل ګناه معافي طلب کړي والد صاحب زمونږ کې سکول زده ورو کېم چې مونږه حرم کې وو په حرم کې یو تن راغې زنانه او هغه زنانه یو طرف ته ولاړه ده مونږ کوي ټول شپه هغه به مونږ ته نو بیا وسره قران کریم نو تلاوت وکاو نو بیا بودری د مونږ ته نو بیا به قران کریم راواز بیا تلاوت شروع کو مونږ ته تلاوت او چې څنګه سار مال مونږ وشو نیما سار له جدا چته وزي په دې کې چې بار ودن یو ګوډي وسره او د حرم جمعات نه اخوا دروازو سره دا غریبانان خلک ولاړي چې الله اس نشته چې خپې نشته دا سوالګري نو بس دا پیسې به داسې ورکول یو لا بل په دې کې پر ای زور شو چې زور شلو دې را پهلوانو ارزانه او باسه وشاته به دا پیسې دې ته نوستي خپل مخه دا غني کې کوون کې په دنیا کې چې ټول شپه الله ته تیر کړه او بیا سار کې هغه مالی بندګی هم کوي وره نو هغه وی په بردرې کا بسایلې دیدم کې همي گفتو مې غريستي خوش من گویم کې توا اتم بے پذیر قلم عفو بر گناہ هم کش بما د خانقاهی په دروازه باندې او سوال کوون کې سوالګری ولیدو کې همي گفتو مې غريستي خوش چې دی وی او ډيري جړل چې من گویم کې توا اتم بے پذیر زدا نه يم چې زما د عبادت قبول کا الله زب سیما زما بندگی بسې قلم عفو بر گناہ هم کش ته معافي قلم زما په گناهونو باندې راخکا والمستغفرین بالاسحار نیکانو خلقو صفت ته داغه دغه وجنه په خپل عمل مغه اورکیګه چې ما دا وکړو ما دا وکړو ما دا وکړو په کې به ډوره غلطۍ ډوره نقصانات وي چې کې دي شی وبال ډېر دي دا وګوره د دنیا یو سیز دي الله جل شانو ما تا ته د عبادت یو طریقه خولې ده او د سوک په دې طریقه او جماعت په دې طریقه راشه سنت کور کې وکا او په داس کې چې جماعت ترانه نو دینه درکات وکا ځکه دا لري جماعت په تا حق دي تحیت المسجد بعض علما ته واجب وي ګوره بعض علما اهل ظاهر کې ته واجب وي او عام علماء چې مستحب دی جمعات حق دی غوکا ته چې دوه رکعات دی وکړو دا غي نرستو بیا شامل شې جمع کې بیا په صف کې صحیح ودرېګا ځکه که صف کې کو ګلاړوې ستا پوند د بل د پوند سره او ستا وګه د بل د وګه سره نه ولګېدلې نو ستا د مونږ اقامه نه دکړې وره مونږ دیو کو خدای مونږ اقامه نه دکړې الله په خپل کتاب کې چې ته دانه دی ویلې چې مونږ وکې نه سو خولې شي سولو نه دی ویلې سولو سوې اقیم الصلاه مقیم الصلاه الذين يقيمون الصلاه او اتل زل ایمان والا ته حکم کړل دي چې د موس پابندي او کنه پابندي څه ته وي بخاري کې روایت راځي چې نبی له سلامي سو صفوفکم فین تسویه د صفوف من اقامت الصلاه دا خپل سب برابر کې ځکه د سب برابرول غوړي د مونږ اقامه ده او الله تعالی ته حکم د اقامې د مونږ کړي د مونږ نه کوي نو سوچو که زموږ مونږونو کې سورہ کوتا هیدن بار بار به خبره کیږي د جمعې پر اوسه اکثر مونږ اعلان مو خبرو مو شي ابیا هم چې ګوره صف کې کو ګلاړ دی یو تن چې په صف کې کوک شه داغه د وجه نه خو خلکوم کاګه شو داغه ټول ګنا راځه په سر راغی دا سره ولو کې ګنا نه چړو کې ګنا دی انن تو ګوره صف نه نیږي نبی له سلام خو به ترغه پوره الله اکبر نه وي تر سو پوره چې بشات صفونه نو برابر شي صحابي وي چې کله بیا و ته پته ولګي چې مونږ په مسله پوه شو یو نو بیا به الله اکبر وي عثمان رضی الله عنه عمر رضی الله عنه خپل دور کې کسان مقرر کړو چې شاته आवाज توي چې صفونه برابر دي چې आवाज وو چې صفونه برابر دي نبی الله اکبر نن تو ګوره سره د دینه کرلی و تمشتا او باقی د پټیم راغلی اته بو ته وې چر دا پله پوند داغه د پوندې برابر کې کې د پنجمک د زکه سب د پوندې نه نیږي د بیا ګور دی دیخوا کو ګولار دی بلافا کو ګولار دی بلافا کو ګولار دی دا هټيري غلطه دی کې دې چې ستاره پکې واجب پاتې شي کې دې چې ستاره فرض پاتې شي نو په کار دانه دی بیا چې ته باغې غرور وکې اخر کې دا وایې استغفر الله یا الله ټوټا ټوټا بندګی مې کړی دا دې کې ډېر نقصانات دي عاجزه مال توفیق راکې چې آینده د پاره دا په صحیح طریقه حکم زمانه کې کې نه چې کله اهمیت پړه کې کې نه وسړې بیا کوشش کې چې دا صحیح وي بل مستغفرین بالاصحاب شاهد الله اوس توحید سره د سمرې د توحید نه ذکر کوي او دې نه خو بیا بل باب دې مستقل ادا وزي پنځي شیاطه پوری ښه دغه شان شپق امور به ذکر کوي لکه څنګه چې شپق امور دې مخکې باب کې ذکر کړل ښه بیا وته ګوره قل او نبئکم وایا وتا خبر درکم تاسو ته بخير من ذالکم فغور سره د دې دنیوي سيزونو نه للذین اتقوا د پاره داغه کسانو چې ځانه بچکړې نه د شرک نه او د کفر نه عین دربهم په دربار درب دې کې جنات باغونه دي تجری من تحتها الانهار چې بیګي بلاند داغه نه ولې خالدین فیها همیشه بی دی پاغه کې وازواج مطهرتن او بی بیان پاکی ساتل شوی او رضوان من الله او رضامند یاد الله والله بصیر بالعباد او الله تعالی لیدونکو دې داسې خاصو بندگانو یا پوی دې په حال د داسې بندگانو الذین هغه کسان یقولون شیغی وی ربنا ای رب زمو اننا آمنا یقینا من ایمان راولې دې فاغفر لنا نبخنو کی مونگتا ذنوبنا دا گناہون زمونگا وقنا عذاب النار او بچ کی مونگ دا عذاب دا اورنا الصابرین اگر صبر کو ان کی بندگان والصادقین او رشتیا وی ان کی پہر میدان کے والقانتین او تابداری کو ان کی والمنفقین او خرچی کو ان کی دخپل مالونو خرچ کو ان کی دخپل مالونو دا اللہ دا رضا دا پارا والمستغفرین بالاسحار او بخنه طلب کوونکی دا لانا په وخت د پېښمنو کې